Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Αντώνης Γκιώκας. Ως χορηγία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προς τον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την απόφαση της ΝΕΡΙΤ να μην μεταδώσει ζωντανά την αποψινή ομιλία του στη ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να αναφερθεί αναλυτικά στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Τραγωδία με νεκρούς, έναν πυροσβέστη και μια γυναίκα στο παλαιό Φάληρο από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε κατάστημα υδραυλικών στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Την πολιτική ευθύνη για την επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδας τον περασμένο Απρίλιο ανέλαβε ο Νίκος Μαζιώτης με επιστολή του από τις φυλακές διαβατών στην ιστοσελίδα Indymedia. Επιστρέφει από αύριο δακτύλιο στους δρόμους της Αθήνας, 200 ευρώ θα πληρώνουν οι παραβάτες. Σε δοκιμασία τίθεται η εκεχηρία στην Ουκρανία, καθώς αναφέρθηκαν πυρά και επιθέσεις στις βόρειες συνοικίες της πόλης Ντονιέτσκ όπως και στην περιοχή του αεροδρομίου. Στα αθλητικά, για το πρωτάθλημα της Super League σε εξέλιξη ο αγώνας Βέρεια Κέρκυρα, στις 6 και 4 ΠΑΟΚ Νίκη Βόλου και στις 8.30 Ολυμπιακός Όφη. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και υπηρετικά της χώρας, στην Αττική τοπική συννεφιά και από το μεσημέρι πιθανότητα βροχή στα βόρεια. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο δελτίο στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό το Σάββατο με το παρασκήνιο, τρεις μεγάλες προσφορές, δύο πλήρεις υποτροφίες και επιπλέον 50 προγράμματα σπουδών με έκπτωση 30% σε ένα από τα εγκυρότερα ΙΕΚ. Ακόμη ένας πλήρης οδηγός για το κυνήγι. Οι άγραφοι νόμοι και η κυνηγητική νομοθεσία, το γλωσσάρι του κυνηγού, οι πρώτες βοήθειες, οι ομοσπονδίες, οι θυροφύλακες, οι διευθύνσεις δασών και δασαρχείων, πώς να διαλέξω όπλο και σκύλι. Ακόμη ένα DVD με τα καλύτερα κυνηγόσκυλα, πώς να τα εκπαιδεύσετε και πώς να τα κρατήσετε σε φόρμα. Το Σάββατο με το παρασκήνιο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Της αγάπης το τσαρδάκι κι όμως... Και τη βάρυνση από τον έμφυα θα μειωθεί σταδιακά. Ενώ τελικά, ακούστε, σε μερικά χρόνια ο έμφυα θα γίνει επιτέλους ανταποδοτικός φόρος, δηλαδή το βασικό έσοδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες τα ανεβήκανε. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκατομμύρια νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος του νέου αυτού φόρου, του ΕΝΦΙΑ. Ένας φόρος έσχος που τιμωρεί όσους δούλευαν μια ζωή για να αποκτήσουν ένα κεραμίδι να στεγάσουν τα παιδιά τους. Μου τα πες και σου είπα. Είναι δίκαιο. Βέβαια. Μάλιστα. Σέβομαι απολύτως την άποψή σας. Διαφωνώ απολύτως. Δεν πρέπει να έχεις και στα σπίτια μυθισμένο. Τι θα κάνω, θα ανοίξω με το ζόρι. Γιατί είσαι καθήκη, είσαι. Εγώ είμαι καθήκη. Είσαι άνθρωπος και είμαι. Δεν μπορώ να το πουλήσω. Δεν μπορώ να το νοικιάσω. Είμαι από αυτούς. Όχι, όχι. Γιατί δεν μπορεί να το πουλήσω. Α τα κόλπα. Α τα κόλπα. Ισοδηματία. Στην Αγγλία πρέπει να ξέρεις. Εγώ είμαι ισοδηματίας. Ισοδηματίας. Μιλάς τη γλώσσα του ισοδηματίας. Η γλώσσα σου είναι γλώσσα του ισοδηματίας. Τότε είσαι στο μυαλό σου, δεν το ξέρει ούτε ο ψυχίατρος. Επειδή ο ένφυας δεν είναι δικό μου δημιούργημα, δεν θέλω να απολογηθώ. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει όλοι τώρα τι ήταν ο ΕΤΙΔΕ και ελπίζω κάποιοι να τον θυμούνται με νοσταλγία. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε λοιπόν με μεγάλα ονόματα, αλλά και μικρότερα και πιο άγνωστα, που χρησιμοποίησαν ακορντεόν σε συγκεκριμένες ηχογραφήσεις, με αφορμή τη νέα επιτυχία των Congos, Come With Me Now. Το τραγούδι του 1975 των Who, Squeeze Box, μπήκε στα 10 πρώτα, όπως και αυτό των Congos. Ο Pete Townshend χρησιμοποίησε αυτό τον τίτλο για το τραγούδι, γιατί είναι slang για το ακορντεόν, το Squeeze Box. Είχε πει ότι είχε αγοράσει το ακορντεόν και μέσα σε μια μέρα έμαθε και έτσι λοιπόν αυτά που έμαθε τα χρησιμοποίησε στην ηχογράφηση του τραγουδιού που ακούμε τώρα. Μουσική.

You Are The Everything, R.E.M. Sometimes I feel like I can't even sing. I'm very scared for this world. I'm very scared for me. This is a radio memory. Here's a scene. You're in the backseat, laying down the windows, wrapped around to the sound of the travel and the engine. All you hear is time standing still in travel. You feel such peace and absolute stillness still that doesn't end but slowly drifts into sleep. The stars are the greatest thing. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή «Τα φώτα της πόλης» που ακολουθεί είναι μία προσφορά της Volvo Car Ελλάς. Τα φώτα της πόλης με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Σήμερα ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης μας μιλά για την παιδική ηλικία και την σχέση του παρελθόντος με την ενήλικη ζωή μας. Κοίτα, μια φράση την οποία εγώ έχω σκεφτεί είναι ότι το μέλλον ψήνεται, μαγειρεύεται μέσα στη χύτρα του παρόντος με υλικά του παρελθόντος. Δηλαδή το παρελθόν φτιάχνει το μέλλον μέσα στη χύτρα του παρόντος, το οποίο παρόν είναι πάρα πολύ σχετική έννοια, διότι το παρόν γίνεται αυτή τη στιγμή παρελθόν. Ο κόσμος συγκροτείται, και γι' αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία, όταν ακόμα ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ νέος, ας πούμε. Και μετά διορθώσεις κάνεις, βελτιώσεις και ανατροπές καμιά φορά, αλλά ανατροπές ενός πράγματος που ήδη είναι συγκροτημένο εκείνη την εποχή, που είσαι, ξέρω εγώ, παιδάκι. Άρα προφανώς το παρελθόν σε στοιχιώνει και σε ακολουθεί πάντα, και ακόμα και αν το μάχεσαι. Ή μάλλον να σου το πω αλλιώς, άμα όλη σου η μάνητα, ας πούμε, η ορμή, η διάθεση είναι να αποτινάξει το παρελθόν σου πάνω σου, το μόνο το οποίο θα καταφέρεις είναι ότι θα σε κυνηγάει ακόμα περισσότερο υπό μορφή θα βρικολακιάσει. Θα σε κυνηγάει ως φάντασμα. Άρα το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να συμφιλειωθείς με έναν τρόπο, να βρεις έναν τρόπο να συμφιλειωθείς με το παρελθόν σου. Όσο και αν σε έχει πληγώσει, που εντάξει. Η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων δεν έχει μια τέτοια τραγική εικόνα του παρελθόντος της. Γι' αυτό οι άνθρωποι επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, άμα οι γονείς σου φαίνονταν εντελώς απέσιοι, δεν θα κάνεις ποτέ εσύ παιδιά, ας πούμε. Άμα το σπίτι το πατρικό σου φαίνονταν τελείως το πατρικό, το πατρικό και μητρικό, σου φαίνονταν τελείως εφιαλτικός περιβάλλον, προφανώς θα ήσουν ανέστιος και, αν όχι παίνεις, σίγουρα ανέστιος, δεν θα έχεις αιστεία. Οι άνθρωποι χτίζουν αιστεία συνέχεια. Αυτό το οποίο γίνεται στην πραγματικότητα είναι ότι ακριβώς επειδή οι εικόνες αποκρισταλώνονται όταν είσαι παιδί, είναι και λίγο αλλοιωμένες από ό,τι πραγματικά συνέβαινε. Δηλαδή, έχεις μια πολύ υποκειμενική εκδοχή των γεγονότων. Φαντάζομαι ότι εγώ, αν γυρνούσα το 1968, που ήμουν 2 χρονών, ή το 69, που έχω τις πρώτες μου αναμνήσεις, και έβλεπα τώρα με το μάτι του ενηλίκου αυτές τις σκηνές, θα τις έβλεπα τελείως διαφορετικά, έτσι. Έχει να κάνει ακόμα και με το γεγονός ότι είσαι σωματικά πολύ μικρός όταν είσαι παιδί. Εντάξει, η κλασική, φαντάζομαι, και ελαφρώς ή βαρέως φροηδίζουσα προσέγγιση είναι ότι πρέπει να σκοτώσουμε τους γονείς, ιδίως τον γονέα του ιδίου φίλου με εμάς, για να προχωρήσουμε παραπέρα. Πράγμα το οποίο, αν συμβεί, συμβαίνει μοιραία. Στην δική μου περίπτωση, το κακό είναι ότι ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 13, οπότε δεν είχα την ευκαιρία να τον σκοτώσω. Αντιθέτως, ήθελα να συνομιλώ μαζί του. Και όταν ήμουν 16-17, ας πούμε, θυμάμαι, χωρίς να τον πενθώ πια βαριά, θυμάμαι να πέφτω στο κρεβάτι ως έββος και να προσπαθώ να μεταφυσικά σχεδόν να αποκτήσω κάποια επαφή μαζί του για να πάρω την καθοδήγησή του, να ακούσω, να εικάσω μάλλον, όχι ακούσω, εικάσω, τη γνώμη του ή τις απόψεις του πάνω σε αυτά τα οποία συνέβαιναν και μου συνέβαιναν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί όμως, οι οποίοι ζουν τη ζωή τους προσπαθώντας να ανασκευάσουν, μυρικάζοντας και μυρικάζοντας ξανά κάποιες συγκεκριμένες στιγμές του παρελθόντος, τις οποίες θεωρούν είτε μοιραίες με την έννοια ότι τους κατέστρεψαν, είτε το σημείο στο οποίο ήταν πραγματικά ευτυχισμένοι και όλα πηγαίναν καλά κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι η χειρότερη συντάγη ζωής. Δηλαδή πρέπει να βρίσκουμε το σθένος, ανά πάσα στιγμή να αφήνουμε πίσω το παρελθόν, το οποίο έτσι κι αλλιώς το περιέχουμε, και να πηγαίνουμε μπροστά, να κοιτάμε μπροστά. Και να ζούμε τη ζωή μας με αναφορά στο μέλλον. Όσο και αν αυτό το μέλλον είναι ακαθόριστο, άγνωστο και κάποτε φαίνεται χρυσό και κάποτε άλλοτε φαίνεται σκοτεινό. Ήταν «Τα φώτα της πόλης» με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη και τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη. Επιμέλεια ήχου, Νίκος Μαυριδόπουλος. Ευχαριστούμε θερμά την Volvo Car Ελλάς για την ευγενική της χορηγία.